Minik Kediciğin Öyküsü. Yağmurun sağanak şekilde yağdığı bir geceydi. Sokaklar ıssız ve sessizdi. Sadece yağmur damlalarının yere hızla çarparken çıkardığı sesler işitiliyordu. Sokak lambasının altında tek başına ve çaresizce bekleyen bir kedi yavrusu vardı. Kulağının tekini canlılara değer vermeyen yaramaz çocuklar yaralamıştı. Bir gözü dünyaya geldiği ilk günlerde sevgisiz ve kötü kalpli insanlar tarafından darp edilmişti. Bir kulağı yara bere içinde, gözünün teki kapalı, korkuyla olduğu yerde kala kalmıştı. Sahibi ona iyi davranmamış ve çok çirkin olduğunu düşünerek bu yağmurlu havada onu sokağa bırakmıştı. Belki tekrar gelir, beni alır düşüncesiyle olduğu yerden hiç ayrılmamıştı. Sahibini bekliyordu ama içten içe de insanların hayvanları hiç sevmediğini düşünüyor, onlardan korkuyordu. Derken boş sokakta yankılanan ayak sesini duydu. Korkuyla köşesine sindi. Yine insanlar geliyor, yine bana kötü davranacaklar endişesindeydi. Ağlamaya başlamıştı. Ayak sesleri iyice yaklaştı, yaklaştı ve kedinin tam önünde durdu. Kedi başını kaldırıp bakmaya korkuyordu. Ayak sesinin sahibi, "Sen ne güzel bir kedisin böyle," dedi. "Ama yaralısın, sana yardım etmeliyim," diye devam etti. Kediyi kucağına aldı ve evine götürdü. Yavru kediyi ısıttı, süt içirdi, yaralarını tedavi etti. Kedicik gördüğü bu ilgi karşısında çok şaşırmış, nasıl davranacağını bilememişti. Ona sahip çıkan kişi iyi yürekli bir veterinerdi. Kedicik artık veterinerin yanında yaşamaya başlamıştı. Ondan gördüğü sevgi ve şefkatle günden güne büyüyüp güçleniyordu. Anlamıştı ki birkaç insan ona kötü davrandı diye diğer bütün insanlar da kötü olacak değildi. Ağacın dalındaki meyvelerden birkaçı çürük diye koca ağacın bütün meyvelerini çürüktür diye suçlamak büyük haksızlıktı.